biegata z pałami. Jedziemy z kurwami, jak kurwy jadą z nami. Ej, tacy zapykani, robimy z pieniędzy co origami. Biegata z pałami, jedziemy z kurwami, jak kurwy jadą z nami. Ej, tacy zapykani, robimy z pieniędzy co origami. Biegata z pałami, jedziemy z kurwami, jak kurwy jadą z nami. Ej, tacy zapykani, robimy z pieniędzy co origami. Biegata z pałami, jedziemy z kurwami, jak kurwy jadą z nami. Siódma ma rano, trzeba robić siano. Tylko gotówka, przelew nie to samo. Liczy ją Wiktor, bierze ją kabano. Robimy z głową, mi z marihuaną. Przedsiębiorcy, druga służba zdrowia. Dystrybucja, same dobre słowa. Satysfakcja, egzotyczny towar. Na taki prestiż mordo to trzeba zapracować. Firmowe auta ciemnaszego w czarnym macie. Mamy robić ruchy, to chcę ruszać się bez klasie. Mamy ściągać duchy, to chcę ściągać się na trasie. Woźmimy się powoli, taką mamy ciężką pracę. Może nie jestem Ferrari, a jedno do drugiego tyle ma się dużo pali. Pozdrawiamy przedsiębiorców, lecę pod palmami. Ej, biegata z pałami, jedziemy z kurwami, jak kurwy jadą z nami. Ej, tacy zapykani, robimy z pieniędzy co origami. Biegata z pałami, jedziemy z kurwami, jak kurwy jadą z nami. Ej, tacy zapykani, robimy z pieniędzy co origami. Biegata z pałami, jedziemy z kurwami, jak kurwy jadą z nami. Ej, tacy zapykani, robimy z pieniędzy co origami. Biegata z pałami, jedziemy z kurwami, jak kurwy jadą z nami. Ej, tacy zapykani, robimy z pieniędzy co origami. Nic do ukrycia, chowa to się narkotyki. Pierdoli się policję i kurwy z polityki. Rzucamy wam prezenty jak wujkowie z Ameryki. To Ferrari składa wers, mordo wrzuć to na głośniki. Święty za kawę, nigdy nie jaramy sami. Nie wyglądam na księdza, wiernych mam pod drzwiami. To barbuja także suki, często pośladkami. I właśnie przez te fale jaram łyc z koleżankami. Spoko mała, cały czas robię ten papier. On wpływa mi na konto nawet wtedy, kiedy chrapię. On wpływa mi na konto, kiedy nie mam miejsca w szafie. Bo pierdolę te liksy, nie chcę ich tu mieć na mapie. Kryję wszystkie suki zajebiste. Rzucam jako ciary, jak domino ser na pizzę. Ona mówi po koncercie, że chce ze mną picie. Nie mam czasu, mała, przecież trzeba robić biznes. Biegata z pałami, jedziemy z kurwami, jak kurwy jadą z nami. Ej, tacy zapykani, robimy z pieniędzy co origami. Biegata z pałami, jedziemy z kurwami, jak kurwy jadą z nami. Ej, tacy zapykani, robimy z pieniędzy co origami. Biegata z pałami, jedziemy z kurwami.